السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1036. حدیث شریف میں آتا ہے، ایک نوجوان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جن کے گھٹنوں میں بہت زیادہ تکلیف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا اپنا پاؤں پھیلاؤ. انہوں نے پاؤں پھیلایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا 7 مرتبہ پڑھ کر ان کے گھٹنوں پر دم کر دی. وہ دعا آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، یاد بھی کر لیجئے. اور آج کل چونکہ لوگوں کو گھٹنوں میں بہت تکلیف ہے، اس لیے جو ہے اس کا اہتمام کیجئے. دعا یہ ہے، بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما فیہا. 7 مرتبہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا. وہ صحابی کے گھٹنے کی تکلیف جو ہے بالکل دور ہو گئی. جوان تھے، بڑھاپے میں آئے، پھر بھی اس گھٹنے میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی تھی. یہ حدیث آیا تو صحابہ میں بھی ہے اور بکھرے موتی میں بھی ہے. اور اس کو یاد کر لیجئے. چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ صحابیات جو ہے اپنے بچوں کا علاج اس سے کرتی تھی کہ یہ دعا پڑھ کے دم کر دیا کرتی تھی، اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. لیکن نبی کی بات تجربے کے لیے مت کرنا کہ اللہ ذرا ٹرائی کرے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یقین کے ساتھ کرو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہی میری پرانی نصیحت، روزانہ 4 محبتوں کا دعویٰ اللہ کے سامنے کرنا مت بھولنا. روزانہ اللہ سے کہیے کہ اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے. نمبر 2 تیرے نبی سے محبت ہے. نمبر 3 تیرے قرآن سے محبت ہے. نمبر 4 تیرے پورے دین سے محبت ہے. اے اللہ تو مجھے دین پر چلنے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ دین پر چلنے کی توفیق دے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.